У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў на выбарчыя участкі прыйшлі 2,7% выбарцаў. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі, назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы Бен Бернанке сёння заявіў, што паглыбленне фінансавага крызісу можа стацца значнай перашкодай для развіцця бізнесу і заклікаў дзейнічаць належным чынам. Раней Бернанке прадставіў Кангрэсу план уратавання фінансавай сістэмы краіны, які будзе каштаваць бюджэту 700 мільярдаў даляраў. Тым часам, як паведамляюць амерыканскія СМІ, Федэральнае бюро расследаванняў пачало расследаваць дзейнасць 4 найбуйнейшых іпатэчных банкаў краіны, якія падазраюцца ў махлярстве. Паўночная Карэя заявіла, што плануе на наступным тыдні аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбэні. Назіральнікам МАГАТЭ закрыты доступ на гэты аб'ект, камеры відэаназірання дэмантаваныя. На мінулым тыдні КНДР абвінаваціла ЗША ў парушэнні абавязкаў па прадстаўленні эканамічнай дапамогі ў абмен на спыненне ядзернай праграмы Пхеньяну. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў наступнага прэзідэнта ЗША накіраваць больш вайсковай тэхнікі ў Афганістан. Карзай заявіў, што пры належным тэхнічным забеспячэнні афганскія войскі змогуць абараніць краіну самастойна. У Кабулі сёння ад выбуху загінулі 5 афганскіх паліцэйскіх, паранены генерал, які ўзначальвае аддзел крымінальных даследаванняў. На сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сёння працягваліся выступы кіраўнікоў дзяржаваў. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка асудзіў дзеянні Расіі і Грузіі, назваўшы іх агрэсіяй. Учора пра падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі заявілі ў сваіх выступах прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікалі Сарказі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, выступаючы на сесіі, заклікаў ААН не адступаць ад сваіх прынцыпаў пад ціскам Расіі. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка сёння ізноў заявіла, што пасля 2017 году Украіна стане дзяржавай вольнай ад замежных ваенных базаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце, адрас свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, тут Аляксей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць зафіксаваная ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. Тым часам паступаюць паведамленні, што ў розных рэгіёнах краіны выбарцаў прымушаюць галасаваць датэрмінова. Незалежны кандыдат у дэпутаты па Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 Леонид Невар паведаміў нашаму радыё. Сегодня мы с доверенными лицами утром раненько в 7 часов. Сегодня мы с доверенными особами о 7 ранницы выехали на головные сбудования, где находятся все наши нафтовые предприемства. Хотели раздать мои опошние улетки, какие еще застались. И когда начали раздавать их, да размовлять с людьми, доведались, что уже учора целые подразделения голосовали до терминова. Люди кажут, что им загадали голосовать до 26-го, навод не до 28-го. А когда кто не проголосует, так у тех будут складанасці на працы. Калі я стаў угаворваць людзей не галасаваць датэрмінова, адна жанчына мне сказала: «У мяне двое дзяцей, і нам патрэбна есці». Она сказала: «У меня двое дзяцей, мне нужно есть». Кандыдат у дэпутаты кажа, што пасля гэтых падзеяў ён накіраваў факсам скаргі ў адміністрацыю прэзідэнта і ў цэнтральную выбарчую камісію. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік сказаў Радыё Свабода. По крайней мере, мы когда проводили вот на прошлой неделе тренинги участковых комиссий, четкая была установка, что нужно создавать условия для досрочного голосования, сделать объявление о том, что досрочное голосование возможно, но никакого принуждения быть не должно. Гаварыў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Беларускія студэнты актыўна выкарыстоўваюць магчымасць прагаласаваць загадзя. Куды і чаму яны спяшаюцца, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Выбарчы ўчастак нумар 524 размешчаны ў вучэбным корпусе нумар 8 Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту. Тут галасуюць студэнты БНТУ, якія жывуць у інтэрнатах. З раніцы народу мала, прыходзяць лічаныя адзінкі, а паловіна другую, калі скончыліся заняткі, чарга чалавек на 40. За столікам з шыльдай назіральнікі нікога няма. Гутару са студэнтамі, якія стаяць у чарзе па бюлетэнь. А чаму вы ўсе датэрмінова галасуеце? Такая чарга, тут чалавек 30. Дамой еду. Потому што я дамой езджаю. Мабыць, таму, што 28-го будзе шмат народу і, канешне, дамой хочацца. Таму, што ў воскресенье не палучыцца, ў выходны дзень хочацца астацца дома. Время просто освободзім. Я 28-го дамой планіру з'ездзіць. Мы самі не з Мінска, і мы б хацелі з'ездзіць самой і пабачыць сваіх бацькоў. А скажыце, кандыдаты ведаеце, хто па вашай акрузе? Нет. А як ідзе голосовать? Так, да угад. Не интересовалась. Тебе дайте своих кандидатов? Нет. Пусть выборы 28-го. Чего сегодня пришли голосовать? За 4 дни. Может быть, 28-го у нас не получится, мало ли. Тем более, выходной день. Нас отпускают занятия в пятницу. Як у пятницу отпускают? Что, у пятницу, у субботу заняток не будет? Не знаю, нам сказали, что не будет. Нас отпустят. А кто сказал? Староста. Староста. Коли проголосуете, отпустят у всех? Вроде всех. В принципе, если написать заявление и сказать, что я пойду голосовать, то меня отпустят. Ну, говорят, отпустят, да, отпускают. А кто говорит? Вот староста узнал, замдекана должна отпустить. Гутару со старшынём участковай камісіі Владзімірам Хацяновічам. Даволі ажыўлена тут на выбарчым участку. Да. Я гляжу, што сёння ну проста чарга стаіць. Так і толькі сёння, і вчора была чарга, і завтра будзе чарга. У нас студэнты, яны законапаслушны народ. Всё хорошо понимают, што надо даць свой голас за какого-то из кандидата. А чаму за некалькі дзён? В воскресенье многие уезжают. У нас в основном большинство это иногородники. Не будзе занятка у пятніцу, у суботу? Если он подписывает заявление, его отпускают, он может поехать. Старшыня участковай камісіі тлумачыць, што многія студэнты едуць дапамагаць бацькам капаць бульбу. Для гэтага трэба толькі напісаць заяву на імя дэкана. Кіраўніцтва ідзе на сустрэч і без праблем падпісвае заявы. Гутару са студэнтам аўтатрактарнага факультэту, які прасіў не называць ягонага імя. У інший час так лёгка подписать заяву и не пойти на заявку? Я думаю, вряд ли. Потому что, как видите, выборы, бойкот или, как сказать, листовки везде есть. Бояться может. Подписывают очень много. В любой обычный день не всем подписывают. Процент меньше намного. Нас массово писали заявление, и староста потом относила кучей, что называть, пачками. Очень много сразу же, по много. На вас самому ходить не треба, старости передать. Да, что называется, сервис. Са студэнтамі, якія бяруць удзел у датэрміновым галасаванні, гутарыла наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі, назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Заяўнікі спасылаюцца на факты выкарыстання скрыняў старога ўзору і мажлівасці фальшавання. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка. Заяву у ЦВК і акруговую выбарчую камісію аб ненадзейнасці скрыняў для галасавання сярод іншых падпісаў берасцейскі грамадскі актывіст Сергей Вакуленка. Ён тлумачыць. Нижняя часть дно закручена на шурупах практически на всех избирательных участках. Они не опломбируются. С помощью отвертки открутили все. Кроме того, участок номер один, урна, крепится со всех сторон шурупами. На всех выборах используется. С 2004 года. На Берасцейшине сегодня дэтэрміновае голосование ведется на больше 940 участках. У дальних вёсках для голосования выкарыстоўваюць еще советские скрыни. Про гэта паведамляе Александр Романович, даверная асоба у Владзіміра Казекі, які балятуецца ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Днепрабухскай выбарчай акрузе нумар 10. Ну так, новых я не бачу скрыні. Зараз не абавязкова апячатаць дзве скрыні паперай з подпісамі сябраў камісіі. Адмянілі сургуш, зараз ужо робяць пластылінам. Я калі запытаўся, дзе пячатка, мне сказалі ў старшыні камісіі. Тобі ж атрымліваецца, можна ў любы момант прыйсці, адчыніць яе і рабіць любую кіт туды. Сітуацыя на Берасцейшчыне каментуе старшыня праваабарончага грамадскага аб'яднання «Брэсцкая вясна» Уладзімір Вялічкін. На сённяшніх выборах бачым тыя самыя скрыні, што ў 2006 годзе. Мяркуем, што гэта прамы шлях да падмены менавіта тых галасоў, якія будуць пададзеныя датэрмінова. І калі лічыць, то 33% галасуе датэрмінова на кандыдатаў ад улады. Мы маем магічную цифру 82,5%, на якія звычайна ўлада ссылаецца, што вот на кандыдатаў ад улады галасуюць менавіта так, з такім вынікам. гаварыў старшыня праваабарончага грамадскага аб'яднання «Брэсцкая вясна» Уладзімір Вялічкін. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння адбылося паседжанне прэзідыуму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На ім сярод іншага абмяркоўвалі планы апазіцыйнай кааліцыі на дзень выбараў 28 верасня. Удзельнікі паседжання заклікалі сваіх прыхільнікаў сабрацца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, расказвае Ігар Карней. У часе паседжання была агучана інфармацыя, што ў суботу 27 верасня о 13 гадзіне адчыніцца інфармацыйны цэнтр аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дзе будзе акумулявацца ўся інфармацыя пра апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты і выпадкі парушэння выбарчага заканадаўства. У дзень выбараў кожныя 2 гадзіны, пачынаючы ад 9 раніцы, будуць агучвацца папярэднія вынікі галасавання, запланаваныя брыфінгі кандыдатаў у дэпутаты. У 20.30 на Кастрычніцкай плошчы адбудзецца прэсавая канферэнцыя су старшыняў АДС, якія акрэсляць сваё стаўленне да выбарчага працэсу. А 23.00 у інфармацыйным цэнтры лідары палітычных партый апошні раз за 28 верасня сустрэнуцца з журналістамі. Пра што так і не здолелі дамовіцца сёння прадстаўнікі палітычных партыяў, дык гэта пра фармат абвешчанага на 28 верасня збору на Кастрычніцкай плошчы. Які, словамі старшыні АГП Анатолія Лябецькі, даслаць мэсэдж народу, апазіцыянеры пакуль не прыдумалі. Бальшыня ўсё ж схільная дачакацца папярэдняга абвяшчэння вынікаў на Кастрычніцкай плошчы, куды заклікаюць прыйсці і неабыякавых да палітычных працэсаў людзей. Сёння кіраўнікі апазіцыйных партый падлічылі дакладную колькасць удзельнікаў парламенцкіх выбараў, якія ўваходзяць у адзіны спіс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У выніку атрымаўся 71 кандыдат. Найбольшую прысутнасць забяспечылі АГП – 18 чалавек, БНФ – 16, КПБ – 14 і БСДГ «Грамада» – 10. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка акцэнтаваў увагу на тым, што камісіі на месцах парушаюць нават патрабаванні цэнтральнай выбарчай камісіі. Здарыўся ціск міжнароднай супольнасці, якая падалася ціску нашаму, пра што я срыв заклеіваць паперай і ставіць там подпісы. Упомнення адбылася на раду. Круговай камісіі, кіраўнікоў участковай камісіі, вертыкалі, міліцыі, на якую запрасілі кандыдатаў. Ніякіх папераў, подпісаў для рашэння цэнтральнай камісіі, ўсё ўзяць адсутнасць. Важна прасачыць, ці падобныя нарады інструктыўныя адбываліся ў іншыя роды. Іншай вялікай праблемай старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін называе датэрміновае галасаванне, якое ажыццяўляецца ў прымусовым парадку. У прыватнасці, ягоная акруга ўжо адрапартавала пра 8% выбарцаў, якія прагаласавалі да 28 верасня. Калі ў мяне сёння 8% ёсць дасвойна ўжо за адзін дзень, даведуць да 25%, то потом можна ўсё астатняе галасаванне дзелаць праз 25% записать Полянской у плюс, и дальше я у нее не выиграю. Она получит больше голосов. Можно прозвестно лишить голоса. Говорю старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин. Открой свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі і грамадскі рэдактар гэтага тыдня Аляксандр Дабравольскі сёння ўзяў удзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце ў інтэрнэце. Вось што ён сказаў пра сённяшнія мэты захаду адносна Беларусі. Зразумела, што мэта захаду гэта не дапусціць, каб Беларусь цалкам увайшла ў арбіту Расіі і фактычна была адарвана ад дэмакратычнага працэсу назаўсёды, бо як трапіш у Расію, там ужо выйсці не будзе назад. Асабліва на гэтую пазіцыю захаду паўплывала апошняя кампанія Расія-Грузія, вось гэта вайна. Цалкам запіс онлайн-канферэнцыі з Аляксандрам Дабравольскім слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру адразу пасля выпуску навін. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Вось што спадар Казулін сказаў пасля сустрэчы нашаму радыё. Адбылася сустрэча прэзідэнтаў США з Джорджам Бушам і са спадарыні Кандалізай Райс, таксама з жонцы прэзідэнта Буша Лорай Буш. Гэта была вельмі цікавая сустрэча, у якой прымалі ўдзел такія іскравыя змагары за свабоду, за права чалавека, такія іскравыя дысідэнты з розных краін. Это з Бірмы, Венесуэлы, Сірыі, Егіпта. Таксама прысутнічаў спадар Ландсбергскіс і прысутнічаў Гарі Каспараў. Также былі дысідэнты з Кубы. І гэта было з боку прэзідэнта Буша некая такая іскравая рэч пра тое, што ён як рабіў моцныя крокі, каб змагацца за дэмакратыю, свабоду і права чалавека, так і зараз змагаецца. Гаварыў Александр Казулін, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, былы палітычны вязень. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію і акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з верасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай США Кандалізай Райс. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Асянюту пакаралі арыштам на 7 сутак і штрафам на 700 тысяч рублёў паводле абвінавачвання ў нецэнзурнай лаянцы супраціве міліцыі. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяржука Высоцкага не прапусцілі праз беларускую мяжу, нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі, што яму дазволены выезд за мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Яго падрыхтаваў Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Смаргонь. Незарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты агітуюць за байкот выбараў. Паставы. Старшыні райвыканкаму Эдуарду Казуру ягоны дэмакратычны суперніка Уладзімір Барока прапанаваў павінаваціцца ў парушэнні закону і добраахвотна зняцца з выбараў. Чашнікі. Протистояння вышэйшых номенклатурных вылучэнцаў Папкова і Андрэйшынкі ідзе на карысць сябру ПКБ Сергею Вазняку. Уражанне. Сёння за 5 дзён да выбараў у Беларусі згорнутыя ўсе раней дазволеныя вулічныя агітацыйныя пікеты ў падтрымку кандыдатаў у дэпутаты. Якую карысць мелі такія акцыі для вылучэнцаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі БСДП «Грамада», кандыдат у дэпутаты Ігар Маслоўскі. Такое было за апошнія 8 гадоў па розных там піар-тэхналогіях. Чым больш чалавек бачыць твар, чым больш чытае прозвішча, прыходзіць потым на ўчастак і можа нават там полуавтаматам, чым аўтаматам галасуе за гэтага чалавека. Са слоў Ігара Маслоўскага, набыты досвед будзе выкарыстаны і ў далейшым. Пазітыўны досвед. Размаўлялі, давалі ім нашы буклеты, праблемы запісвалі, апытвалі людзей. Нашы адразу нас пазнаюць. У Смаргоні выбарцу прымушаюць, каб яны галасавалі датэрмінова. Праваабаронца і назіральнік Алесь Дзергачоў. Напрыклад, у ПК школы номер 6 там сказалі, калі не пойдзеце на выбары, то будзем пазбаўляць прэмій. У ЖКХ таксама вот абавязкова сказалі, каб ішлі на датэрмінова. Адначасова тут і ў суседнім астраўцы праходзіць кампанія байкоту выбараў. Незарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты АТДС Ірына Вештарт, Мікалай Уласевіч і Іван Крук распаўсюджваюць па раёнах адпаведныя ўлёткі. Там інфармацыя пра ціск на дэмакратычных кандыдатаў, шматлікія парушэнні з боку ўладаў. Ірына Вештарт. Пабітыя вокны і ананімныя пісьмы, званкі шантажыстаў, сапсаваныя замкі. Мікалай Уласевіч. Нашы магчымасці вельмі-вельмі агранічаныя. Ну, раённы цэнтр зразумелы, Варняны другая па велічыні вёска, а далей трэба іх, кажуць, на чым ехаць, так. А гэта зноў вялікая праблема. Здарэнне. Былы вайсковец Уладзімір Бароўка публічна звярнуўся да свайго суперніка Эдуарда Казуры, старшыні пастаўскага райвыканкаму, з прапановай адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах. Адбылося гэта падчас супольнай сустрэчы з выбарцамі. Я сказаў о том, што слышныя нарушэнні са стороны Эдуарда Петровича, што вам бы следавала падумаць і сняць сваю кандыдатуру. Так нельзя. Он выйшаў і начаў, што я ў апазіцыі, дзеньгі какія-то атрабатываю там, ну, таком духе. Віцебскі праваабаронца Леанід Сіветік. Вельмі малаверагодна, што праўладны кандыдат, якому фактычна прыказана быць дэпутатам, паслухаецца свайго апанента і здымецца з выбару. Гэта фантастычна ў нашых умовах. Бо чалавек маральнае задавальненне атрымае. Сродкі масавай інфармацыі, ну, гэты прызыў, ну, ряд ці зробіць агульнадаступным. Сітуацыя. У 30-й Сенінскай выбарчай акрузе супрацьстаяць намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў ды кандыдат па спісе аб'яднаных дэмсілаў рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк. Аднак у кулюарах адметнасцю тутэйшай выбарчай кампаніі найперш называюць нібыта завочнае выргаванне Александра Папкова ды віцебскага губернатара Уладзіміра Андрэйчынкі. Говорится про ПКБ Миколая Петрушенко. Про состояние Андрейченки, номенклатуры и Попкова внутри самой. Так зараз вот 2/3 чиновников уже открыто выступают супроть Попкова. Мовляв, коли обоих пройдут депутаты, так сутукнутся в боротьбе за старшинство у палате представников. Гэтая завочная боротьба вертикальников нечекано сыграла на користь улученца АДС. Сергей Возняк. Им не подобается Попков. Первое – чиновник, а другое – пенсионер. Им я встретился у першиню, у працовники райвыконкамов, милиции. У приватных размовок кажут, что будут голосовать за мою кандидатуру. И административный ресурс, на який сподеваю Попков, на 100% не спрацуя на его користь. Наступны выпуск «Выбачай дзённіка» прагучыць заўтра. З вами быў Александр Байчун. А ці ведаеце вы кандыдатаў у дэпутаты, якія балатуюцца па вашай выбарчай акрузе? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да людзей на гарадзенскіх вуліцах. Там, дзе я жыву, вось, напрыклад, Касцюк, Шэга, таксама. Знаеце, не было часу, бо цяпер я вучуся ў універсітэце і дома не бываю, па гэтаму не прыходзілася. Ведаю. Ну, я іх памяти не могу перечислить, но у нас, которые висят, я смотрел там, приблизительно определился. Я считаю, что это такая штука чисто формальная. Лично мое мнение такое. Нет, не знаю. Нет, я просто не помню фамилию. Нам приносили, она у меня дома лежит. Я прочитал его данные, откуда он, что. Но я просто не могу запомнить. Я просто что не могу вам фамилию назвать. Я еду Голубева у нас, это Строецкий район. Строецкий. И у нас там все за него голосуют, вот буду я за него. Ну, не знаю, как-то у нас все за него, у нас такая агитация большая идет за него именно. За нее. Нет, не знаю. Приеду и узнаю. Да, конечно. Действующий мэр города. А меня больше никто не интересует. Я с работы прибегаю, даже телевизор не смотрю. Мой муж должен знать, я нет. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. Сёння гостем «Начной свободы» будзе філозаф і эксперт у сферы медыя Алясь Анціпенка. Напярэдадні ён прэзентаваў маніторынг асвятлення парламенцкіх выбараў 2008 году ў беларускіх медыях. А ў «Начных доследах» сёння аповед пра тое, як служаць у войску дэмакратычныя актывісты. Усё гэта, ды і іншае, ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і пазней у інтэрнэце. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У Беластоку і Августове у Польшчы адбыліся міжнародныя навуковыя канферэнцыі «Грошы, капітал, праца. Супольная спадчына Еўропы». Размова там вялася пра старыя манеты, пра скарбы, пра выраб фальшывых грошай. Удзельнічалі апроч палякаў беларусы, літоўцы, латышы, расейцы, славакі і ўкраінцы. З Беларусі былі запрошаныя 10 чалавек, але з прычыны візавых праблемаў здолелі прыехаць толькі 7. Сергей Астраўцоў сустрэўся з кіраўніком беларускага нумізматычнага таварыства Віктарам Кукарэкам. На скрыжаванні вулі Скарбышева і Леніна ў горадні знаходзіцца сядзіба беларускага нумізматычнага таварыства. Заходзім, і тут кіраўнік Віктар Кукарэка. Добры дзень. Добры дзень. Адразу трапляеш нібыта ў музей. Вось тут вітрыны са старымі манетамі, з папіровымі грашыма. Я бачу карта скарбаў, якія былі знойдзены на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці. Вось тут старыя гадзіннікі таксама ёсць. Карацей, такая музейная атмасфера. Віктар, вы прыехалі з канферэнцыі нумізматычнай у Польшчы. Какие интересные доклады представили белорусы там? Белорусская делегация подготовила рассказы об древних литовских монетах, об кладах, найденных на территории Беларуси. Очень интересный реферат был подготовлен Ириной Колобовой об фальшивых деньгах в 18 веку. На территории Беларуси эти вовле? Фальшивые деньги, которые делались за пределами Беларуси, но обращались на нашей территории. Виктор, ну а вот что можно сказать еще про монеты Великого князя Литовского? Чем была новина, что было интересным тут? Нумизмат Илья Штоленков рассказал об находке монеты, которая еще не описана. На одной стороне изображен элемент в виде то ли буквы Е, то ли похоже на знак Колумны. Он как бы вводил в научный оборот эту монету. Скажите, Виктор, а сами вы с какой темой ездили на конференцию в Польшу? Я подготовил сообщение о социальной топографии монетных находок. Это попытка на определенной территории, там, где был найден клад, определить, кто это был, крестьянин, мелкий шляхтич, еврей-арендатор или какой-то более крупный помещик, кто прятал. Скажите, кто ж тогда, по-вашему, частей ховал скарбы? карчмары, ці бывала, што селянін мог гэта зрабіць. І, допустим, шляхта, яна мела магчымасць захоўваць грошы в іншым месцы, ці таксама шляхта закапывала іх в зямлю. Мы можам зрабіць такой вывад, што, ну, во-первых, по местам, где это чаще встречается, скажем, монеты 16-17 стагоддзя чаще встречаются на шляхетских околицах, хуторах, застенках и в служебных селах. А уже в более позднем они немножко передвигаются ближе к фальваркам, корчмам. С кіраўніком беларускага нумізматычнага таварыства Віктарам Кукарэкам гутарыў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў у Беларусі – адна з асноўных тэмаў сённяшніх тэлефанаванняў нашых слухачоў. На пытанні слухачоў сёння адказвае грамадскі рэдактар гэтага тыдня палітык Аляксандр Дабравольскі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. У Беларусі працягваецца датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць тэму выбараў. Почалося дотерміновое голосування у Беларусі. Ось сьогодні ходить мер, що поселка Копоть, говорить, прийдіть, проголосуйте дотерміново. Приходять довірені особи і так і кажуть, дайте паспорт, ми за вас і проголосуємо. Знаєте, соромно мені ніяк за вибори за такі, де за все. Телебаченню я і мої сусіди уважливо сачили за виступленням кандидатів у депутати різних керунків. Потім ділилися враженням. Більшу симпатію в собі визивали кандидати з боку демсил. Зосталось тільки одна болька. Як будуть лічити голоси виборщиків, комісії різних рангів, які виніки дасть центр ізбірком? Какая разница, кто подсчитывает голоса? Главное, чтобы все были довольными. И Европа, и оппозиция. И самое главное, белорусский народ. Голосуйте за философов, юристов, экономистов, а не учителей, врачей. Каждый должен заниматься своим делом. Господа журналисты, разъясняйте людям, что парламенте должны заседать профессионалы. Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Аляксандр Дабравольскі. Можа быць і так, у парламенце павінны быць прафесіяналы, але ж трэба ведаць, што гэта павінны быць прадстаўнікі выбаршчыкаў. Бо, ведаеце, можа быць там палова юрыстаў, палова эканамістаў, прызначаных уладай, і нічого тады не зменіцца. І больш таго, парламент разглядае не толькі пытанні эканамічныя і юрыдычныя, а таксама пытанні сацыяльныя, реальные пытания культуры. И тому я думаю, что склад парламента повинен быть сбалансованный. Мне хотелось бы, как люди отдавали перевагу в первую чергу тем, кто мае некий стрижень, не будет гнуться, коли будет в тяжкой ситуации, и тем, кто здольный на учинок. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму іншымі выказваннямі на тэму выбараў. Дорогая Радио Свобода, здравствуйте. Я хочу сказать то, что вот идут выборы, идут голосования. Но голосовать не хочется, потому что вся идет несправедливость, нечестность. Вывешивали фотографии кандидатов и депутатов. Але некоторые есть подобные тварам на уголовных злочинцев. Вот так парламент будет. Я хочу звернуться до Лукашенки. И он говорит, не будет Майдана. Да мы приедем на площадь, потому что мы тебе уже не верим. Добрый день, уважаемая Свобода. Это Александр Яцкевич из Витебска. Демократы по-белорусски. Не проголосуешь, не тримаешь коня. Все, дякую. Призываю жертв политических ребещей и других отказаться от участия в выборах в белорусский парламент 28 сентября 2008 года. Александр Лапицкий, руководитель Минского городского общественного объединения жертв политических репрессий. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, палітыкам Аляксандрам Дабравольскім. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 21:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад, выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць у Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркама і круговая камісія назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Пра тэлефонную размову Аляксандра Лукашэнкі, верхоўнага прадстаўніка ў развязу па пытаннях знешняй палітыкі Хаўьера Саляна, якая адбылася сёння, паведаміла прэс-служба беларускага кіраўніка. Падчас гутаркі быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія тычацца развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі Беларусі, а таксама ўсяго спектра супрацоўніцтва Беларусі з Еўразвязам. Была падкрэсленая важнасць адкрыцця новай старонкі ў адносінах Беларусі і Еўразвяза, гаворыцца ў паведамленні. У Беларусі напярэдадні выбараў па-ранейшаму не стае прагрэсу ў сферы правоў чалавека і дэмакратыі, гаворыцца ў заяве камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе Гельсінскай камісіі ЗША. Сустаршыні камісіі кангрэсмен Элсі Гастынгс і сенатар Бенджамін Кэрден заявілі, дасюль заўважна няшмат сігналаў, што выбары будуць значна адрознівацца ад тых ранейшых выбараў, якія не адпавядалі стандартам АБСЕ. Найбольш непакоіць, што кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад захаду прызнання вынікаў выбараў як дэмакратычных і заявіў, што калі гэтага не будзе, яго ўрад спыніць усе спробы палепшыць сітуацыю. Мы разглядаем гэту заяву як адступленне ад дэмакратыі і абароны правоў чалавека, заявілі Гастынгс і Кэрден. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Лідара незарегістраванай партыі «Свабоды» Сяржука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Актывіста «Маладога фронту» Адруся Цянюту пакаралі арыштам на 7 сутак і штрафам на 700 тысяч рублёў. Яго звінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і супраціве міліцыі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы Бен Бернанкі заявіў, што паглыбленне фінансавага крызісу можа стацца значнай перашкодай для развіцця бізнесу і заклікаў дзейнічаць кангрэс належным чынам. Паўночная Карэя заявіла, што плануе на наступным тыдні аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Юнбэні. Прэзідэнт Афганістану заклікаў наступнага кіраўніка ЗША накіраваць больш вайсковай тэхнікі ў Афганістан. У Кабулі ад выбуху загінулі 5 афганскіх паліцэйскіх, паранены генерал. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумшык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з членам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Аляксандрам Дабравольскім. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Спадар Аляксандр, чаму вы ўсё ж спачатку пайшлі на выбары, бо іх характар быў зразумелы адразу? Справа ў тым, што лёгкага рашэння не было. Ісці на выбары, гэта значыць ісці, ведаючы, што галасоў лічыць не будуць, і доказаў вельмі шмат, і што пачуеш пра сябе вельмі шмат таго, што на самой справе няма, але прыйдзецца пачуць. А другое, не ісці на выбары, гэта значыць проста адмовіцца ад барацьбы, таму што паменшыць свае магчымасці. Кампанія байкоту, паколькі гэта нязвыклая для людзей не хадзіць на выбары рэч, яна патрабуе нават большых рэсурсаў, чым кампанія выбараў, а рэсурсаў, на жаль, у нас няма. Таму мы прыйшлі да таго, што трэба ўдзельнічаць у выбарах, і асноўны сэнс удзелу – гэта інфармацыйная кампанія для выбарчыкаў дзеля павышэння грамадскай падтрымкі аб'яднаных дэмакратычных сіл і таго, што мы прапаноўваем вяртанне Беларусі на шлях дэмакратыі. Наступнае пытанне Аляксандру Дабравольскаму задае Алесь. Якія ўзаемаадносіны паміж аб'яднанай грамадзянскай партыяй і партыяй беларускага народнага фронту? Мы палітычныя сябры, маем даволі блізкія погляды па большасці пытанняў, і у нас у аб'яднаных дэмакратычных сілах, я думаю, што нармальная атмасфера і нармальнае супрацоўніцтва з Беларускім народным фронтам нават прасцей, таму што ў нас няма такіх супрацьлеглых ідэалагічных пазіцый, як з іншымі партыямі. Ці ёсць у аб'яднаных дэмакратычных сілаў план дзеяння ў тым выпадку, калі Захад прызнае цяперашнія выбары легітымнымі? Ёсць такі план дзеянняў. Мы маем такі досвед пасля выбараў 2000 года, якія мы байкатавалі. АБСЕ ўрэшце прызнала парламенцкая асамблея, прызнала беларускі парламент, а парламенцкая асамблея Рады Европы не прызнала. Мы, аналізуючы сітуацыю, прыйшлі да высновы, што фармат нашага ўдзелу наўрад ці істотна паўплывае на прызнанне ці непрызнанне вынікаў гэтых выбараў, а паўплываюць іншыя рэчы, ну, напрыклад, калі будуць больш празрыстыя працэдуры і назіральнікі змогуць назіраць за падлікам галасоў, тады гэта дасць нейкія падставы прызнаваць. Калі гэтага не будзе, то падставаў будзе менш, але, здаецца, з геапалітычных прычынаў, з пункту гледжання аналізу канфлікта на постсавецкай прасторы паміж Расіяй і Грузіяй, Захад урэшце можа прызнаць гэтыя вынікі проста, каб не губляць адносінаў з беларускім рэжымам. Гэта мае і кепскія, і добрыя бакі, але гэта ўжо справа асобнага аналізу. Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае наведнік онлайн-канферэнцыі пад нікам Дуглас, перакладаю з расейскай. Да спадара Дабравольскага і да іншых асобаў з аб'яднаных дэмакратычных сіл у мяне даўно ніякіх пытанняў няма. З імі ўжо даўно ўсё зразумела. Доўга іграючыя праігравальнікі і імітатары. Ці вам не сорамна людзям у вочы глядзець? Чакаеце, калі ў ваш бок плявацца пачнуць людзі, альбо сыдзеце самі усе разам у адстаўку? Ну, я думаю, што гэта пытанне не выпадковае. Ёсць і такія настроі, і каму гэта будзе выгадна, таксама зразумела. Калі знікнуць людзі з палітычнай арэны, якія у вельмі цяжкіх абставінах просто гавораць тое, што іншыя баяцца сказаць, зразумела, што дыктатура ўзмацніцца. І каб, напрыклад, вырасталі новыя, і хтосьці перашкаджаў, была б іншая сітуацыя. На самой справе новыя ёсць, але уся гісторыя супраціву сведчыць пра тое, што трэба аб'яднаць намаганні. І толькі тады магчымы вынік. Ну, а што наконт спадара Алеся, я хачу сказаць не толькі яму, а ўсім. Я не маю ніякіх абавязкаў перад вамі. Я маю абавязак перад сваім сумленнем. Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае Агата з Менску. Александр, на вашую думку, чаму некаторым людзям патрэбная ўлада? І другое пытанне, што ў вас выклікае расчараванне, фізічную рэакцыю затрымаць дыханне? Выбачаюся, што не пра выбары. Ну, гэта пытанне, пра якое філосафы ва ўсе часы вялі шмат дыскусій. І сказаць тут нялёгка, але ж я паспрабую спрасціць пытанне, спрасціць свой адказ. Ёсць людзі, якім улада дае задавальненне ад панавання над іншымі. А ёсць людзі, якія з пачуцця справядлівасці хочуць змяніць сітуацыю, бо ад улады нікуды не дзенешся. Дзяржаву, на жаль, не выбіраюць, у дзяржаве нараджаюцца. А вось народжаны ў дзяржаве чалавек пасля толькі пачынае асэнсоўваць, а што яна значыць для яго. Дзяржава мае магчымасць прымусіць чалавека рабіць, ну, практычна ўсё, што заўгодна, калі грамадства маўчыць. Калі грамадства не маўчыць, яно кантралюе дзяржаву. Вось я зыходжу з таго, што маё імкненне змяніць сітуацыю і прыйсці да ўлады выклікана пачуццём справядлівасці. Ёсць людзі, для якіх ўсё іначай. Я думаю, што справа выбаршчыкаў разабрацца. Што ў вас выклікае расчараванне і фізічную рэакцыю затрымаць дыханне? Калі ўжо не адхіляцца ад асноўнага рэчышча нашага абмеркавання палітычнага, вось такое расчараванне ў мяне часам выклікаюць паралізіны людзей, якія быццам бы з'яўляюцца маімі паплечнікамі, але на самой справе дэманструюць гнуткасць вельмі

для Заходу, то я думаю, что это будет не тактичный, а стратегический выигрыш. А для Лукашенко зараз потребен тактичный выигрыш. И значение Заходу даст ему передышку, потому что в экономике стан речи очень нелегкий. Я про это уже говорил. И это примусило зараз его продавать шмат чего. И в том лику МАЗ, який был, до речи, символом белорусской модели экономики. В этом смысле тяжко предсказать, как оно далей будзе, але вось што наконт магчымасці ператварыцца ў парламенцкую рэспубліку, дзе прэзідэнт абіраецца не народам, а парламентам, то я думаю, што Лукашэнка гэта ніколі не захоча, таму што парламент абраў, парламент можа зняць. І хацеў бы нагадаць, што гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён ніколі не працаваў больш за 2 гады там, дзе ў яго быў начальнік. Таму што з начальствам у яго заўсёды ўзнікаюць праблемы, і праблемы звязаныя з тым, што ён ніколі не выконвае да канца ніякіх сваіх абавязкаў і абяцанняў. Ён заўсёды схільны іх мяняць, і калі начальства няма, то гэта сходзіць яму з рук. І я бачу, што ўжо доўгі час. Як толькі гэта сітуацыя зменіцца і парламент будзе абіраць прэзідэнта, тады я думаю, што такой магчымасці ў яго не будзе. Ён гэта добра ўсведамляе, можа быць, не разлічваючы лагічна, а сваім звярыным пачуццём. Наступнае пытанне да Александра Дабравольскага ад Радыё Свабода. Спадар Александр, вы ўдзельнічалі ў некалькіх выбарчых кампаніях, у тым ліку ў 2 паспяховых. У 89 годзе перамаглі на выбарах народных дэпутатаў СССР, у 1995 былі абраны дэпутатам Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь 13 склікання. Калі ласка, параўнайце тыя выбарчыя кампаніі паводле ступені свабоды і дэмакратычнасці з сённяшняй кампаніяй. Вось это вельмі цікавае параўнанне было б. 89 год. Свободы и демократичности было значно меньше в громадстве. Тогда только тенденция была иншая. Я хочу сказать вам, что в 89-м годе, как стать депутатом, треба было зарабить нашмат больше, чем, в принципе, после. Уявите себе, что треба было не только, как тебе вылучили, а никаких партий и организаций, как вылучить, не было, и сбором подписов вылучиться было немогчимо так само. Треба было, как тебе вылучил працовный коллектив. А в моем коллективе было несколько тысяч человек, и вот то, что меня вылучили, это был уже полный суд. После треба было провести округовый передвыборчий сход, где люди, которые формально призначались працовными коллективами, а фактично партийными комитетами этих коллективов, повинны были вырешить, варты кандидат того, как далее баллотоваться, и треба его снять. И вот я так само с 7 кандидатов 3 прошли, я один из них про этот округовый сход. У той ситуации, когда люди просто были призначены как мне не пропустить. А после фактично в первом туре я перемог, але по одному району сфальсифицировали. Выники у нас там не хватило надзиральников, и в другом туре я тогда уже перемог с выником 66%. И хочу сказать, что главное, что тогда было, это были иншие люди. Это были люди, которые готовы были что-то сделать, как отбылись перемены в своей стране. У этом был сенс. Зараз вот это аниме. Как бы это было, все остальное не имело б никакого великого значения. Это все вырашалось. Зараз просто у нас иншие люди, которые спят. Что до кампании 95-го года, то она уже была у инших умовах. У умовах, коли Лукашенко был уже президентом, и он закликал на выборы не ходить, зауважаю, вспомните, и он фактично закликал до бойкоту. Нам пришлось великие намагания прикласти, как бы эти выборы отбылись. Это было вельми тяжко, а лишь мы были обраны. Ну а зараз меня вымусили сняться тому, что страшный был сенс удела компании, коли не дозволили нигде заблоковали друкование предвыборчих материалов. Тому, коли поравновать этой кампании, то демократы и свободы было значно меньше у 89-м годе, але были иншие люди. Я сподеюсь, что у нашей краине все ж будет такие уздым, коли люди чуют, что треба поважать и свою властную годность, и треба быть отказными за лёс своей краины. И ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайту. Хотел бы пожелать слухачам Радио Свобода, я тех людей поважаю и люблю. Заставайтесь со свободой, любите свободу. И не только радиостанцию, а и свободу в своей Украине. С текстом онлайн-конференции с Александром Добровольским вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.org. Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!